Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 12. Варвара Міхайлаўна Міхайлава з падмаскоўных Люберцаў сустракала светлы красавіцкі вялікдзень па-восеньску. Хрэсніца Елізавета Берг у сваім лісце віншавала яе з кастрычніцкімі пакровамі. Незамужняя і бяздзетная з нерастрачанымі сантыментамі да чалавецтва, Варвара Міхайлаўна на цэлы адвячорак задумалася. Нагрэла самавар, некалькі разоў перачытала ліст. Ад пачатку, дзе распавядалася пра замежную вандроўку з дэспатам мужам, які раздражняе на кожным кроку і прадаецца пыхлівым немцам за іх паганыя маркі, да заканчэння са згадкай пра сваё слабое здароўе, з паклонамі і вось гэтым дзіўным запозненым віншаваннем. Даты на аркушы не стаяла, штэмпель на канверце размыты, ну не магло ж пісьмо затрымацца на паўгода. Варвара Міхайлаўна выпіла трэцюю шклянку чаю з любімым слівовым варэннем і адчула нейкую незразумелую трывогу. Схадзіла ў прыбіральню, пагрэла, прыхінуўшыся да грубкі спіну, зноў прысела за стол, яшчэ раз пакруціла ў руках канверт. І старанна змуліўшы вусны, пачала пісаць свой ліст, у якім, між іншага, і падзівілася запозненым віншаваннем хрэсніцы. Прайшоў месяц, але адказу не было. Тады Варвара Міхайлаўна паслала тэлеграму, якую, як паведаміў паштармайстар, выправілі назад з прычыны адсутнасці па названых доме і вуліцы адрасаткі. Сэрца неспакойнай жанчыны яшчэ з месяц поўнілася нядобрымі прадчуваннямі, а летам паклікала ў Петербург, дзе Варвара Міхайлаўна і сама спадобілася пераканацца ў тым жа. «О, барыня, яго мосць спадар палкоўнік яшчэ мінулай восенню пажадаў выехаць ад селяка», — распавёў ёй дворнік. «А куды ж?» «Ентага паведаміць не выявілі жаданніца». Сэрца з ніякавелай Варвары Міхайлаўны зусім разбалелася. Са сваім неспакоем яна пайшла ў бліжэйшы паліцэйскі пастарунак. Малады жандарчык у блакітным мундзіры з зіхоткімі гузікамі на пагонах старанна запісаў імя, імя па бацьку і прозвішчы зніклых, іх ранейшае месца пражывання, і прыступіў да выяўлення знешняга выгляду, пачаў з мужчыны. «Ды я, па праўдзе, яго ўжо даўно і не бачыла, ці не звянчання, хрэсніца то прыязджала пагасціць, а ён... Ну, як усе вы служывыя, вусы, чуб, хворма ваенная». «Форма?» — абудзіўся жандарчык. «Ну так, форма. Муж маёй лізанькі пры ваенным ведамстве служыць, тут, у Петербурзе, і не ў абы якіх чынах, бо мог сабе дазволіць і па замежжах з жоначкай ездзіць. Вось і ў пісьме гэтым запозненым аб тых Італіях мне лізанька пісала». «А ў якіх чынах яе муж?» «Ды Бог іх ведае, я ў тым не асабліва, каб разбіраюся». «А што за пісьмо?» — машынальна спытаў жандарчык, і Варвара Міхайлаўна паклала яму на стол канверт з лістом. «Мілая цётачка», — прабеглі па акуратным почырку дапытлівыя вочы, — «пішу табе з памежжа Італіі і Швейцарыі. Тут вельмі прыгожа, адно ніяк не пазбаўлюся раздражнення на свайго мужа. Жыць з ім у адным пакоі стала проста немагчыма». І тут жандарчык пачаў прыўставаць над столом. «Толькі на гешэфты з гэтымі немцамі і здольны, перапісвае дома для іх нейкія паперкі ды атрымлівае за тое вялікія грошы. Турыстычная сцежка на вяршыню Беладжыйскай гары была апошняй у жыцці Елізаветы Берг. Мужу думалася, што каменная бездань схавае ад яго жонку назаўсёды. Так і сталася б, калі б не стары пастух-швейцарац, які ад маленства адзінотна жыў пад той гарой і нястомна пасвіў там коз. Збіраў ён аднойчы іх ужо ў стойла, як адна скрывіла сваё вока на куст і не з месца. Вярнуўся падагнаць, і тут ужо сам заўважыў на зялёнай галінцы чырвоную жаночую сумачку. Азірнуўся па баках, пстрыкнуў замочкам, а там кіпа купюр, італьянскія ліры, маркі, канверт з адрасам заклеены. Зноў азірнуўся, пракрычаў наўкол, пацепнуў плячыма, сунуў сумачку ў кішэнь кабаціка ды паклэпаў да хаты. Дома зноў перагледзеў знаходку, падаіў козаў і падаўся ў мястэчка. На пошце наклеіў на чужое пісьмо неабходную колькасць марак і выправіў, куды было напісана. Купіў мукі, крупаў, тытуню, а астатнія знойдзеныя грошы занёс у бліжэйшую кірху. Так з тагасветнай прорвы дайшло да пецярбургскага паліцэйскага пастарунка з дапамогай безумоўнай Варвары Міхайлаўны прывітанне ад Елізаветы Берг. Малады жандарчык з навюткімі гузікамі на блакітным мундзіры аднёс тое пісьмо свайму ротмістру, адкуль яно неадкладна патрапіла ў сёмае аддзяленне ваеннай выведкі генштаба. А дзе-дзе, а ў генштабе палкоўніка Берга ўжо ведалі. Вечарам таго ж дня начальнік выведкі быў у міністра Пятра Івановича Курапаткіна. У вокнах ягонага кабінета спакойна драмаў садовы мост над мойкай, на інкруставаным стале з моранага дубу мірна свяціла лямпа пад зялёнай засняй. А тут такое! І гэты ліст, не раўнуючы як данос ад зніклай жонкі. Разрэз міністравых вачэй павузеў, роўны нос, здалося, яшчэ больш расцягнуўся. «Помочник начальника канцелярии нашего министерства — шпион?» «Ваша высокая велебность, без следства рано так стверджать, але наши попередние мероприемствы, ды гэтые вось новые обставины. Мэтазгодна, думаю, затрымать полковника Берга, ды допытать на конт усіх предметов». Пётр Іванович нервова сціснуўся і цяжка абаперся на стол. «Вось куды прывялі паганца тыя замежныя паездачкі да нейкіх новаабъяўленых дзядзькоў, а яго ж збіраліся ўвесці ў генеральскі чын і прадставіць государу-імператару. Па восені мог бы стаць начальнікам канцелярыі!» Злосна выгаварыў ён і адчуў, як штось напялася і запякло пад пячонкай. Узгадаў абед у рэстарацыі любімага даходнага дома. Данілава штось перастаралася са сваёй качкай, ці гэта грыбы ейныя не пайшлі. Падумаў і ў голас буркнуў: «Што ж, палкоўнік, затрымлівайце, калі мэта згодна. Толькі папрашу вас, зрабіце гэта на яго кватэры, а не ў нашым ведамстве, каб самі разумееце, цень не падаў». Пасля вяртання ад замежнага стрыечнага дзядзькі Віктор Александрович Берг наняў новую прасторную кватэру ў доме нумар 6 па Узнясенскім праспекце, праз вуліцу ад канцелярыі ваеннага міністэрства. Туды сутоннай раніцай і пад'ехала аб'ёмная карэта, у якой разам з начальнікам военной выведкі былі міністэрскі ад'ютант па асобых даручэннях, штаб ротмістра ахоўнага аддзялення дэпартамента паліцыі, прыстаў мясцовага паліцэйскага ўчастка ў чыне капітана і два акалотачныя. Палкоўнік Берг толькі пагаліўся і збіраўся аддацца лёгкаму сняданку, як гасцёўню занялі нечаканыя госці. Віктор Александрович вымушаны выказаць прабачэнні за турботы. Казённа пачаў начальнік выведкі: «Але мусім задаць вам некалькі пытанняў». Ён зняў фуражку і, не зводячы з гаспадара кватэры вачэй, прысеў. За ім прысеў і Віктор Александрович, то надзяваў, то знімаў пенсне і неўразумела азіраў ваенную і жандармскую форму зайшлаў. «Скажыце, калі ласка, дзе вашая жонка Елізавета Мікадзімаўна?» Нечакана Віктор Александрович усміхнуўся. «Яна засталася пажыць палячыцца ў Італіі. Петербургскі клімат, ведаеце, не для яе далікатнага здароўя. А дзе, дазвольце пацікавіцца, яна там пражывае? Сціплы прыватны гатэль у Беладжа. А што здарылася?» І ён нахмурыўся. «А, дык гэта яна адтуль нядаўна сваёй хроснай у Маскву пісьмо даслала. Пазнаяце?» Абудзіўся начальнік выведкі і зробленай абыякавасцю перадаў канверт. Віктор Александрович наструніўся, як працяты токам. Вусны пачалі ўздрыгаваць, а дымныя датуль з рэнкі астываць, як перагарэлі. «Пачытайце уважліва, асабліва пра вашыя ваенныя гешэфты». Начальнік выведкі закінуў нагу на нагу, скрыпнуўшы пры тым партупеяй, і холадна дадаў: «Нам жа, думаю, яна яшчэ і не такое раскажа». «Дык яна жывая?» Не стрымаўся Віктор Александрович і зразумеў, што тоне. Далей начальніка выведкі вучыць не трэба было. «А вы што, яе пахавалі ўжо?» Прыўзняўся ён над абвялым шпіёнам. «А толькі што запэўнівалі, нібыта пакінулі яе лекавацца. Вось дык навіна! Дарагі Віктор Александрович, думаю, не мне вам нагадываць, што за здраду айчыне і государу імператару, якая выяўляецца ў злачынным продажы замежнай дзяржаве таемнай інфармацыі аб ваеннай абароне, паводле артыкула 111 крымінальнага ўлажэння Расійскай імперыі прысуджаюцца 8 гадоў катаргі, і гэта асобам цывільным, а военных, до яких маете гонор относиться и вы, чакая каторга пожитёвая. Так что моя вам шчырая...» «Не трэба, полковник», — перабіў яго Виктор Александрович. «Я стал ахвярай, я готов дапамагчы следству». И он паспрабаваў устаць, але толькі узняў галаву и, страціўшы прытомнасць, зваліўся на лакаваную падлогу.